beats. In March 2007, yo. Bigay mo sa akin ang galit, bigay mo ang buod. Bigay sa akin lahat ang tinitira mong gamot. Iipunin ko lahat, dagdagan pa ng bigat. Ako magiging boses na bibing dila. Bigay mo sa akin ang buod kung di mo kaya dalit. Pag-aanin ang dala mo ang isip palin pa rin. Na parang ibon, lumilipat sa ibang pawin. At huwag na huwag kang mga has kung di kaya tumawin. Palalayain sa tali ang iyong mga kamay. Para ikay muling bumangon sa iyong pagkahimlay. Takot sa NDD, kaya patawalisin. Kasama mo ako rito para ating alisin. Ang pangamba na baka ikaw ay balikan. Mga natataka manira ay maliligtikan. Lahat ay lilipunin sa madaling salita. Walang matitirang mama sa utak ay dalita. Sila'y salat sa gabay ng mga tamang kamay. Iwasan mong ikay mabilang sa mga naglalaway. Sa kasikatan, uhaw, yaman ay nasilaw. Kinabukasan, madilim gabi, di ba ang ilaw? Bigay mo sa akin ang galit, bigay mo ang buod. Bigay sa akin lahat ang tinitira mong gamot. Iipunin ko lahat, dagdagan pa ng bigat. Ako magiging boses na bibing dila. Bigay mo sa akin ang galit, bigay mo ang buod. Bigay sa akin lahat ang tinitira mong gamot. Iipunin ko lahat, dagdagan pa ng bigat. Ako magiging boses na bibing dila. Pero ka man napansin, pero di makasalita. Bigay mo sa akin ang apoy at ako ang sisita. Sa mahabang dinamita, ako ang mitsa. Ang granada mo ng galit, ako mag-iitsa. Pasasabugin, para lahat magpusa. Iyong asahan na ako ay hindi magluluksa. Pagko sa kabila nito tayo ay maglalasing. Sa balita sa tuwa na sila'y natapos na rin. Muling sisila, inaasam na bagong araw. Bagong umaga para sa atin ang mangingibabaw. Paniniwala sa kultura, iyong pagtibayin. Para tagumpay sa kamay, di ka lilisanin. Bigay mo sa akin ang galit, bigay mo ang buod. Bigay sa akin lahat ang tinitira mong gamot. Iipunin ko lahat, dagdagan pa ng bigat. Ako magiging boses na bibing dila. Bigay mo sa akin ang galit, bigay mo ang buod. Bigay sa akin lahat ang tinitira mong gamot. Iipunin ko lahat, dagdagan pa ng bigat. Ako magiging boses na bibing dila. Pagkitaas ang kamay, nakasara ka mao. Isiwalat ang damdamin na nagsisilak mo. Nang sa ganon, ay aming namang maramdaman. Ang paon sa'yong damdamin hanggang sa kalaman.